أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام شوفيك treba da traži, istražuje, ispituje ono što je Allah tebareke ve taala propisao. Samim tim je ljudima olakšao njihovu vjeru. Ne da ostavlja šerijatske propise i ono što je propisano od ove vjere i da istražuje olakšice koji nema i koje ne postoje. Ne misli se i ne shvata se pod olakšanjem i lahkoćom i jednostavnošću ostavljanje i rahatluk i popuštanje i udovoljavanje svome ličnom protjevu i željama. Kada bi se to shvatilo da je olakšavanje, ostavljanje rada, onda zaduženje, teklif, sa kojim je došao ovaj šerijat, ne bi u osnovi imalo svoga značenja, ni značaja među ljudima. Onda zašto zaduženja? Znači, nećeš ući u džennet dok se ne napatiš. E, sad ću ti ja reći propise preko koji će se ti napadit pa ćeš učeđen. To je druga krajnost. Koja neminovno proizilazi iz ove prve krajnosti. A to je traženje olakšica gdje ih nema, gdje ne postoje u biti. U današnjem posebnom vremenu ima onih koji istražuju olakšice, ispituju ima li iko da je o dotičnom pitanju dao dozvolu, odobrio dotično pitanje i onda uzimaju ono što je najlakše. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة ترفع راية السنة ترفع راية السنة ترفع راية السنة ترفع راية السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، često ćemo čuti među ljudima da upozoravaju i govore da se ne pretjeruje u vjeri, da se ne bude žestoko u pogledu islamskih propisa i tako dalje. Već je bilo govora o jednom islamskom propisu koji je vezan za olakšavanje ljudima. A taj propis je zasnovan na jednom vrlo jasnom principu islamu, a to je yuridullahu bikumul yusr, Allah želi da vam olakša. I zato je u mnogim propisima ove vjere uspostavio mnoge olakšice ljudima. I sama vjera je bazirana na olakšicama, ali smo rekli da te olakšice nisu po ljudskim prohtjevima i njihovim zahtjevima i željama, nego po Allahovoj tebareke ve taala jasnoj i čistoj i izvornoj vjeri. Svakako da je ova vjera srednji put. Nije put bilo koje krajnosti, dodavanja na nju, pretjerivanja, niti oduzimanja od nje, nedotjerivanja ili popuštanja. I jedno i drugo, i jedna i druga krajnost je štetna po islam. Štetna i po islam i po muslimani. Ako poredimo jednu i drugu krajnost, možemo zaključiti da je popuštanje u vjeri i da je traženje takozvanih olakšica kojih nema, kojih u biti nema, da je to puno opasnije nego ono što nazivaju pretjerivanjem. U kom slučaju i kom smislu? Upravo po tome što pretjerivanje ljudi po svojoj prirodi ne prihvataju i što ono na kraju vodi ka ostavljanju toga, to jeste oni koji slijede pretjerivanje jednostavno neće moći izdržati, tako da će ostaviti to, jer je teško ljudskom nefsu i ljudskoj prirodi. Pogledajmo šta se desilo sa idejama, sa onim sa čime su došle Haridžije, jedna od grupacija, jedna od sekti koja se pojavila kroz istoriju islama. Danas ne nalazimo ili rijetko da možemo naći jednostavno njihove ideje da su prisutne među ljudima. Zašto? Jer upravo su došli sa tom jednom krajnošću. A ta jedna krajnost jeste pretjerivanje, dodavali Allahovu vjeru ono što Allah tebareke ve teala nije propisao, otežavali ljudima i jednostavno ljudi kroz istoriju vremenom se pokazalo da nisu mogli to izdržati, priroda ljudska nije to prihvatila, zato što to po prirodi i vjere nije tako i te ideje su i napuštene i ostavljene i ne slijede se među ljudima. Ono što je prava opasnost, iako i na jedno i na drugo treba upozoravati, i jedno i drugo treba objašnjavati, prava opasnost leži u tome da se izdaju fetve i da ljudi rade po onome što misle da su vjerski islamski propisi, a to je u stvari popuštanje u vjeri. To je ostavljanje islamskih propisa ili traženje i istraživanje olakšica kojih nema i koje nemaju svoje osnove u Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. To je puno opasnije upravo zbog ovog istoga principa, što mnogi ljudi gledaju sebi da olakšaju i gledaju da pod imenom vjere jednostavno podvedu svoje strasti, što je još gore, dodajući to na grije i da se vjerom zaogrče ono što nije ispravno Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. I jedno i drugo je svakako opasnost po islam i po muslimane. I poznati islamski učenjak imam Eš-Šatibi rahimehullahu ta'ala govori u svojoj knjizi El-Muwafaqat o ovom pitanju, ovom je problemu i kaže: El-Mufti el-Baligu zirvata derađati, onaj koji ljudima daje fetve, onaj koji ljudima objašnjava Allahovu vjeru, tumači je i tako dalje, koji je dosegao vrhunac, to jeste visoki stepen, huwa alladhi yahmilu an-nasa 'ala al-ma'hud al-wasat, to je onaj koji ljude poziva u ono što je poznato i što je srednji put, ispravan srednji put. Fima je liku bil džumhur, ono što se odnosi na narod uopšteno. Fela jezhebu bihim mezhebe šidde, tako da ne ide s njima ili ne poziva ih u primjenu žestine. Vela jemilu bihim ila tarefe ili nihilal, niti ide sa njima, niti je naklonjen strani popuštanja i ostavljanja, istraživanju olakšica. Fa inna al-khuruj ila al-atraf kharij an al-adl. Izlazak u bilo koju krajnost pretjerivanja ili popuštanja je izlazak od pravdi, a pravda je nazvana pravdom zato što je prava sredina, ispravna. Wala taqumu bihi maslahatul khalq, niti time, to jeste bilo kojom krajnošću, može se uspostaviti korist Allahovim stvorenjima. Emma fi tarafi tashdidi fa innahu mahlak, što se tiče krajnosti pretjerivanja, to je propast. Wa emma fi tarafi linhilali fa kadhalika aydan, a što se tiče krajnosti popuštanja, u tome je propast takođe. لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج, jer onaj koji pita o Allahovoj vjeri, koji traži, koji se interesuje, kome treba odgovor o islamskim pitanjima, kada se odvede u jednu krajnost, to jeste ako se odvede u teškoću, u ono što mu predstavlja teškoću izvršenja, bugida ilaihi din, takvome će neminovno vremenom da omrzne vjera, jer nije onakvo kakva ona u biti jeste. Dalje kaže imam Šatibi, wa emma iza duhibe bihi medhebelin hilal, a ako se opet ode s njime, ako se takav odvede u krajnost popuštanja, kane me vanneten lil mešime al heva wa šehova, onda se takav upućuje da ide za svojim strastima i protjevima. Drugim riječima, kao da mu se kaže, vjera je šta god hoće, kako god hoćeš vjera je. Wa šer'u innama jae bin nehi an ittiba'i al heva, a šerijat je došao sa zabranom slijedjenja strasti. Dakle, ovdje imam Eš-Šatibi rahimahullahu ta'ala vrlo jasno opisuje neispravnost bilo koje krajnosti. Prve generacije ovoga ummeta rahimahumullahu ta'ala čuvali su se i tekako da govore, da objašnjavaju, da odgovaraju na ono što su bili pitani, pribojavali su se toga i voljeli su da drugi mogu da stanu na mjesto njih i da odgovore kada budu pitani o Allahove tebareke ve taala vjeri. Ustručavali su se i tekako da govore o Allahove tebareke ve taala vjeri i da fetve daju i da odgovaraju na raznorazna pitanja. To upravo zbog toga što su smatrali velikim, opasnim i tekako odgovornim govor o Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri, iako su oni u pogledu ovoga ummeta najučeniji, bojali su se Allaha subhanahu wa ta'ala, iako su među ovim ummetom najbolje poznavali i Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, bili su svjesni riječi Allaha tebareke ve ta'ala, kul innama harrama rabbi al fawahish, reci, samo je gospodar moj zabranio el fawahiš, nemoral, ma zahara minha wa ma batan, bio on javni ili tajni, jer prije nisu smatrali pokuđenim ako se to tajno radi, a smatrali su pokuđenim ako se javno čini. Pa Allah tebareke ve teala kaže, nemoral, bio on javni ili tajni, wa ma batan, wal isme, i grijeh, والبغي بغير الحق, i nasrtaj na drugi bi gajri hak bespravno. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, ida Allahu pripisujete ono što nije objavio. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, ida govorite o Allahu ono što ne znate. Dakle, to je Allah tebareke ve taala strogo i žestoko zabranio. U drugom ajetu kaže Allah tebareke ve taala: "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib." I nemojte govoriti ni pošto ono što jezici vaši opisuju neistinu, hada halalun wa hada haram, ovo je halal, ovo je haram. Li teftaru ala Allahi l-kezib, da biste na taj način neistinu lažna Allaha izmislili. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi l-kezib la yuflihun, zaista oni koji izmišljaju lažna Allaha neće uspjeti. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kako stoji u oba dva sahiha, i u Buhari i u Muslimu, hadisu ibni Amra kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'a." Allah neće uzeti znanje odjednom. "Yantazi'uhu min al-ibad," uzimajući ga od svojih robova. "Walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama," već će uzeti znanje uzimanjem, nestankom učenih. Hatta iza lam yubqi alima, tako kada više ne ostavi učenoga, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, ljudi će uzeti za svoje predvodnike džahile, neznalice. Fa su'ilu fa aftu bighayri ilm, pa će biti pitani pa će odgovarati bez znanja. Fa dallu wa adallu, takvi su zalutali i takvi druge odvode na stramputicu. Od Abdurrahmana ibn Ebi Lejle se prenosi da je rekao: "Edraktu mi'eten wa išrine minal ansari min ashabi Resulillahi sallallahu alaihi wasallam, zatekao sam 120 ensarija, ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, yus'alu ahaduhum anil mes'ele, pa bude neko od njih pitan o nečemu iz vjere, fayaruddu hada ila hada, pa vrati ovaj ovome, wa hada ila hada, i ovaj ovome, hatta yarji'a ila al-awwal, dok se to isto pitanje ne vrati onome prvome." Toliko su se ustručavali da govore Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Prenosi se od Hudejfe radijallahu anhu da je rekao: "La yufti nase illa thalase," neće fetve davati ljudima, odgovarati im na vjerska pitanja, osim trojica ljudi: "Ređulun kad arafa nasiha al-Qur'ani wa mansuha," čovjek koji je spoznao, koji je naučio nasih i mensuh, to jeste ono što derogira i ono što je derogirano iz Kur'ana. Dakle, ono što je prije objavljeno i ono što je kasnije objavljeno, ono što je na snazi i ono što je ostavljeno da se po njemu radi. To je jedna vrsta. Dakle, čovjek koji je saznao nasih i mensuh. Druga vrsta: "Eu emirun la jeđidu budden," ili vladar koji nema izbora osim da među ljudima sudi. "Eu ahmakun mutekellif," ili ahmak, to jeste čovjek koji je neuračunjiv, mutekellif, onaj koji sebe zadužuje onim što nije u stanju. Kaže Ebu Ujejne rahimahullahu ta'ala: "A'lamu nasi bil fetva esketuhum fiha," najučeniji među ljudima u pogledu fetvi, to su oni koji najviše šute u pogledu njih. To su oni koji najviše šute u pogledu njih. Bio je pitan Eš'abi o nečemu, pa je rekao: "La edri," ne znam. Pa mu bi rečeno: "Ema testahi min qavlika la edri, wa ente faqihu l'Iraq," zar se ne stidiš da kažeš ne znaš, a ti si učenjak iz fikha, to jeste pravnik Iraka, poznat. Kale, Pa on odgovori i reče: Lakinnal malaikata lam tastahi hina qalat, ali se meleki nisu stidjeli kada su rekli: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Slavljen si ti, gospodaru naš, mi nemamo znanja osim samo ono čemu si nas ti poučio. Došao je čovjek Rabi'i koji je plakao, pa mu reče: Šta te je rasplakalo? Jel te kakav musibet zadesio? A on kaže: La. Walakin stuftije men la ilme lehu, wa zahara fil islami emrun azim. Reče: Nije me zadesio neki musibet, već biva pitan onaj, biva pitan o islamu, o vjeri, onaj koji nema znanja. I pojavilo se veliko nešto u islamu. Dakle, to je vrlo opasno i vrlo štetno po ovu Allahu tebareke ve teala vjeru. Kaže Ibn al-Džauzi, nakon što je spomenuo ovo od Rabi'i: Hada qawlu Rabi'ata wa tabi'una mutawafirun. To su riječi Rabi'i koji je to izgovorio u vremenu kada je puno bilo tabiina prisutnih u tom vremenu. Fe kejfe le uajene zemane nahada. A šta da je dočekao ovo naše vrijeme? A mi kažemo: A šta da je dočekao ovo naše vrijeme? Ljudi se ne usručavaju Allahu tebareke ve teala vjeri govoriti bilo šta i bilo kako bez znanja i bez dokaza. Vasijet je učinio Ibn Hilde Rabi'u i rekao mu: Erake tuftin nas. Vidim da daješ fetve, odgovore o islamskim pitanjima ljudima. Fe iza dja'eke ređulun jes eluk. Pa kada ti dođe čovjek da te nešto pita, fe la jekun hemmuke entu hriđehu mimma wakafi. Nemoj da ti bude briga kako ćeš njega izvaditi iz toga u čemu je on. Walakin wal yakun hammuka an tatakhallasa mimma sa'alaka an. Već neka ti je briga kako ćeš se osloboditi onoga o čemu te on pita. Dakle, nemoj gledati da udovoljiš njemu onome o čemu te pita i šta od tebe traži, nego gledaj kako ćeš ti iz tog odgovora da izađeš. Kaže ima Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala: Men tekelleme fi šeji'in minel ilmi wa taqalladahu wa huwa yadhunnu anna Allaha azza wa jalla la yas'aluhu anhu. Kejfe eftejte fi dini Allahi faqad sahulat alayhi nafsuhu wa dinuhu. Onaj ko bude govorio o nečemu od znanja i tome se posvetio, misleći da Allah azza wa jal ga neće pitati kako si odgovorio ljudima o Allahovoj i u Allahovoj vjeri, takav uopšte ne vodi brigu ni o sebi ni o svojoj vjeri. Dakle, kome je svejedno kako će odgovoriti. Isto tako kaže: ولولا الفرق من الله ان يضيع العلم ما افتيت احدا. Da nema straha od Allaha da neće nestati znanja, nikom ništa odgovorio ne bi. يكون لهم المهنه. Oni u tom mom odgovoru imaju zadovoljstvo, imaju rješenje. وعلي الوزر. A na mene odgovornost pada. Dakle, njima lijepo, a meni odgovornost zato što sam im odgovorio. Imam Malik rahimehullahu ta'ala često bi govorio la edri. Često bi govorio la edri, to znači ne znam. Bio je pitan o 48 mesela šerijatskih pitanja. Pa je rekao za 32 la edri, ne znam. Bio je pitan o nekom pitanju, pa reče la edri, ne znam. Faqile, pa mu bi rečeno, hije mes'eletun hafife, to je lako pitanje. Pa se žestoko naljuti imami Malik i reče lejse fil ilmi šejun hafif, nije to ništa lako u ilmu, nije to ništa lako, ni malo, ni jednostavno. Kada je u pitanju Allahova tebareke ve taala vjera. Isto tako kaže imami Malik, inni la ufekiru fi mes'eletin munzu bid'a ašrate sene, fema tefaqa li fiha ra'yun ila al-an. Razmišljam o jednom pitanju više od 10 godina i još nisam do sada došao do zaključka. Dakle, važnost i odgovornost govora Allahu tebareke ve taala vjeri i izdavanja fetvi. Kaže Ibn Abdul Hakem, kada je bio pitan imami Malik o nečemu, rekao bi in sarif hatta anzura fiha, idi dok ispitam to pitanje, dok ga provjeri, dok ga pronađe. Fayansarifu wa yataraddadu fiha, pa ode taj koji je pitao i ponovo se nekoliko puta vraća. Pa smo mu rekli to. Čovjek ti dolazi više puta, pita te o nekom pitanju, ne daješ mu odgovor, a on zaplaka i reče inni ahafu an yakuna li fil masaili yawmun wa ayyu yawm. Bojim se da ću ja imati dan, to jeste dan kada ću biti ispitivan za pitanja, za odgovore ovoj Allahu te bareke ve taala vjeri, a veliki je to dan. To jeste na sudnjem danu da će Allah te bareke ve taala o tome pitati. Imam Šafi'i rahimehullahu taala bio je pitan o nekom pitanju, pa nije odgovorio. Pa mu bi rečeno zašto to? A on odgovori hatta edri en al fadla fi sukuti au fil jawab, dok spoznam je li bolje da šutim ili da odgovorim. Prenosi se od Al-Esrama da je čuo Ahmed ibn Hanbala rahimahullahu ta'ala da je rekao, često bi imao običaj da kaže la edri, ne znam, iako je poznavao šta ljudi u tome pitanju o kojem je bio pitan kažu, šta učenjaci o tome pitanju kažu, ali nije došao on do zaključka i govorio bi kao odgovor ne znam. Odgovarao bi rubbama mekestu fil mes'elati thalase sinin, možda bih ostao 3 godine na nekom pitanju. Qabla an a'taqida fiha shay'an, prije nego što zaključim u pogledu njega nešto. Kaže Ahmed al-Mirwazi, pitao sam Ahmed ibn Hanbala toliko pitanja da im nija ne znam broj, pa mi je pogled u njih odgovorio la edri, ne znam. Spominje Ibn Dževzi od nekih svojih učenjaka i učitelja od kojih je učio da je neki od njih dao fetvu nekome čovjeku koji je bio udaljen, koji je stanovao u mjestu udaljenom od mjesta stanovanja toga njegovoga šeha. Pa kada je otišao taj čovjek kome je ovaj odgovorio na njegovo pitanje, spoznao je da je pogriješio u odgovoru. Spremio se i pješice otišao tome da mu kaže da je odgovor drugačiji, da je rješenje drugačije nego što mu je odgovorio. Pa kada bi taj isti bio pitan nakon toga, odgovarao bi nemam snage da idem po raznim mjestima ljudima da odgovaram. Dakle, čuvali se i ustručavali da govori Allahu tebareke ve taala vjeri zbog važnosti i velike odgovornosti koja pada na onoga koji odgovara. u današnjem posebno vremenu ima onih koji istražuju olakšice, ispituju ima li iko da je o dotičnom pitanju dao dozvolu, odobrio dotično pitanje, i onda uzimaju ono što je najlakše. To je svakako jedna velika opasnost i jedan veliki grijeh. I prve generacije ovoga ummeta su upozoravale i zabranjivale da se istražuju mišljenja i stavovi islamskih učenjaka gdje su oni pogriješili, to jeste da se istražuju olakšice koje u biti nisu olakšice. Veliki broj islamskih učenjaka je na stanovištu da onaj ko to bude radio da je fasik, a fasik je otvoreni griješnik. Prvim generacijama je bilo na umu to što je Allah tebareke ve teala rekao: وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ, i sudi među njima po onome što je Allah objavio. وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ, i nemoj slijediti njihove strasti. Dakle, jasna je zabrana, a zabrana za sobom povlači odgovornost s jedne strane i spriječavanje da se dotični čin izvrši i uradi, znači da je haram, i nemoj slijediti njihove strasti. Od onoga što su islamski učenjaci rekli u pogledu onih koji istražuju olakšice, kojih u biti u šerijatu nema, je ono što je rekao imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala: men ehade bi nevadiril ulama i haređe minel islam, ko bude uzimao za rijetke, izuzetne riječi ono što je ulema pogriješila, pa to prihvatao, takav izlazi iz islama. A imam Ahmed kaže: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ, kada bi čovjek radio po riječima stanovnika Kufe u pogledu nebiza, a nebiz to je piće koje ustajalo i koje se, u kome se pojavio alkohol, njihov stav u pogledu toga je šaz, to jeste neispravan, izuzetan, jedinstven, nije niko to rekao kao što su oni rekli, dakle ne prihvata se to. Kaže, ko bude uzeo za riječi stanovnika Kufe u pogledu nebiza, wa ehlil medineti fis sema, i stanovnika Medine u pogledu slušanja, šta sve može da sluša, wa ehli Mekkete fil mutati, i stanovnika Mekke, rijetki izuzetni slučajevi koji su to rekli, u pogledu mut'i, to jeste privremenog braka, kane fasikan, takav će onda otvoreni biti fasik, otvoreni griješnik. Ušao je Ismail ibn Ishaq, poznati kadija malikijski, kod el-Mu'tazida, halife, koji mu je dao knjigu da je pročita. Kad u njoj olakšice i greške uleme koje su neki ljudi sakupili, šta je koji alim rekao, u čemu je koji alim pogriješio da se preko toga nađe opravdanje ljudima da rade po nepravim nego takozvanim olakšicama. Kada je to vidio, ovaj kadija kaže: ja emirul mu'minin, o predvodniče vjernika, innama jama'a hadha zindiq, ovo je sakupio otpadnik od vjere. Fa qala al-mu'tazid, onda reče al-mu'tazid halifa: kayf, kako to? Odgovorim ovaj kadija: inna man abaha al-mut'ata lam yubih al-ghina, onaj koji je odobrio mut'a, to jeste taj privremeni brak koji je zabranjen, Oni pojedinci koji su odobrili tu mutu, nisu odobrili muziku. وَمَنْ أَبَاحَ الْغِنَا لَمْ يُبِحْ إِضَافَتَهُ إِلَىٰ آلَةِ اللَّهُ. A oni koji su odobrili pjesmu, nisu odobrili dodavanje toj pjesmi muzičkih instrumenta. وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَا ثُمَّ أَخَذَ بِهَا ذَهَبَ دِينُهُ. A onaj ko uzme, ko sakupi posrtaje učenjaka, zatim bude radio po tome, otišla je njegova vjera. فَأَمَرَ بِتَحْرِيقِ ذَلِكَ الْكِتَابِ. Pa je ovaj halifa naredio da se ta knjiga spali. Zboga vidimo na kakvom su statusu danas oni koji gledaju da idu po ljudskim strastima. Šta god ljudi traže, reće im može. Zato što je neko o tome rekao ili zato što je neko to odobrio. A ljudi koji ne znaju o čemu se radi, bivaju prevareni i zavarani. Jer misle da iza toga stoje učeni, a u stvari uzeli su se posrtaji, uzele su se greške učeni koje kada bi se sakupile, niko to nije rekao. I takav jednostavno bi rekao Allahove vjeri ono što uopšte niko nije rekao, niti stoji, niti ima ikakve osnove. Spominje Ibn Hazm, Ibn Abdul Ver, da su islamski učenjaci saglasni, jednoglasni u pogledu neprihvatanja ili nedozvoljavanja da se istražuju mahane ili posrtaji učenjaka, te takozvane olakšice, i da se po tome radi. Veliki broj islamskih učenjaka jasno je rekao svoj stav u pogledu zabrani tahrima da se istražuju olakšice učenjaka. Ispomenuli su isto tako da nije dozvoljeno da se pita o vjeri onaj koji istražuje to. Dakle, ne samo da nije dozvoljeno prihvatati to, nego nije dozvoljeno ni pitati onoga za koga znamo da istražuje takve fetve. I odgovorili su onome ko je govorio o tome i po tome i ko je radio po tome. Ovdje se postavlja jedno pitanje, a to je da šarijatski dokazi ukazuju na činjenicu da je ovaj šarijat olakšan, da u njemu nema poteškoća, od kojih je kuranski ajet يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah vam hoće olakšati, a neće vam otežati. I kaže يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ. Allah hoće da vam olakša. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. A stvoren je čovjek slabašnim. Hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg bilježi imam el-Buhari, imam i Ahmed, a koji je Hasan, lanca prenosilaca, kaže ehabbu dini ila Allahi el-hanifijetu semhatu. Najdraža vjera Allahu jeste čista vjera. Govori o islamu, jeste čista vjera. Pisuje islam i kaže jeste čista vjera es-semhatu, lahka, jednostavna vjera. Zar ovi dokazi ne ukazuju na jednostavnost, na olakšanje islama u biti? U odgovoru na ovo pitanje reći ćemo sljedeće. Prvo, onaj koji je želio olakšati ljudi, onaj koji je objavio islam ovakav kakav jeste, čist i jasan i lahak ljudima, to je Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da sve što je propisao, to je olakšano. Tako da čovjek treba da traži, istražuje, ispituje ono što je Allah tebareke ve taala propisao. Samim tim je ljudima olakšao njihovu vjeru. Ne da ostavlja šerijatske propise i ono što je propisano od ove vjere i da istražuje olakšice kojih nema i koje ne postoje. Ako Allah tebareke ve taala je propisao ovu vjeru i odredio tačno u njoj propise njene. Tako da kada čovjek objasni ljudima ono što je Allah tebareke ve taala propisao, samim tim im je i olakšao. Olakšanje ne biva po strastima ljudi, niti je olakšanje ljudima u slijeđenju posrtaja i olakšica koje su dali neki islamski učenjaci. Jednostavno se pitanje pred takvog postavlja i kaže mu se: kada se susretne sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu, a s druge strane muftija koji ti je dao drugačiji odgovor ili učenjak koji ti je dao drugačiji odgovor nego što je u sunnetu spomenut, kakvog ti imaš opravdanja da ostaviš slijeđenje Resula sallallahu alejhi ve sellem i da uzmeš riječi bilo koga drugog? U slijeđenju olakšica i posrtaja islamski učenjak je u stvari slijeđenje strasti time što onaj koji odgovara na pitanja šerijatska dužan je da slijedi dokaze i ciljeve ovoga šerijata, a on u stvari gleda da dadne odgovor po svojim prohtjevima i po onome što traže oni koji mu postavljaju pitanje. Nama je zabranjeno da slijedimo strasti i prohtjeve. Od toga je kuranski ajet: فَلَا تَتَّبْجَوْ الْهَوَا أَنْ تَعْدِ. I nemojte slijediti strasti pa da skrenete. Treće, ne misli se i ne shvata se pod olakšanjem i lahkoćom i jednostavnošću ostavljanje i rahatluk i popuštanje i udovoljavanje svome ličnome protjevu i željama. Kada bi se to shvatilo da je olakšavanje, ostavljanje rada, onda zaduženje, teklif sa kojim je došao ovaj šerijat ne bi u osnovi imalo svoga značenja ni značaja među ljudima. Onda zašto zaduženje? Šerijatski propisi su u suprotnosti sa ljudskim strastima i prohtjevima. Da bi Allah tebareke ve taala ukazao na one koji istinu govore od onih koji lažu. Mi imamo šerijatskih propisa koje nije jednostavno izvršiti. Da čovjek uzme abdest i klanja u hladnom danu i noći. Da čovjek dadne zekat, izdvoji svoj imetak, da obavi hadž, da se bori na Allahovom putu, da izvršava šerijatske kazne i mnogi drugi šerijatski propisi koji su u suprotnosti sa ljudskim strastima i prohtjevima i neodgovornošću i time da nema obaveze čovjeka. Uz to sve i mnogo drugoga, niko ne postavlja pitanje niti sumnja u biti suštinu ovoga šerijata, da je on došao sa olakšanjem i da je sam šerijat olakšanje ljudima, a to je ono što je Allah tebareke ve taala propisao. Mi kad uzmemo bilo koje šerijatske propise, kad uzmemo načelno sve šerijatske propise i sve što čovjek treba da uloži od truda i napora i imetka i tako dalje da bi izvršio to, te šerijatske propise, to je opet lakše od čega? Od čega je lakše to? Od džehennema. Zasigurno. Da ne spominjemo druge stvari. To ti je lakše od poniženja. To ti je lakše od tvrdičluka. To ti je lakše od sebičnosti. To ti je lakše od ljenosti. To ti je lakše kad sve to sakupimo s jedne strane, s druge strane. Cijeli šerijat i njegovo uspostavljanje i izvršavanje lakše je nego da čovjek to ne izvrši pa ga čeka vatra i džehennemska padnja. Istraživanje posrtaja učenjaka da bi se radilo po njima, da bi se olakšica ljudima donijela, na kraju vodi neminovno ka tome da šerijatski propisi se gube i da se njima ne pridaje važnost i da se po njima ne radi. Tako da ljudi na kraju ostavljaju ovaj šerijat. Isto tako, uzimajući za te i takve olakšice, ljudi se na taj način olahko odnose prema vjeri i poigravaju sa vjerom. Da vam navodimo jedan primjer. Ima islamskih pravnika, islamskih učenjaka koji ne postavljaju kao uslov pri braku dozvolu ili odobrenje velija ili staratelja. Ima ih koji ne odobravaju, koji ne uslovljavaju. Drugo, ima islamskih pravnika, učenjaka koji ne uslovljavaju svjedoke prilikom vjenčanja. Ako se ova dva mišljenja i stava spoje, znate li do čega ćemo doći? Da nema staratelja, da nema svjedoka, jednostavno brak, dvoje se našli, uzeli se i žive prirodno onako neuzubila. A to niko nije rekao i to niko nije odobrio. Koja je opasnost toga? Dakle, jednostavno, može li to iko reći da je takav brak, kao to u biti i nije brak, to što je došlo kao rezultat sklapanja tih rijetkih mišljenja i stavova ili posrtaja islamskih učenjaka, može li koliko se Allah tabareka ve taala boji da kaže da je taj brak ili to sjedinjenje ili takav život da je dozvoljen? To sigurno da niko neće da kaže. A to većinom ili do takvih rezultata većinom dovodi upravo takav postupak. Dalje, ovakav postupak nekih može dovesti do druge krajnosti. To jeste do pretjerivanja. Da će drugi reći, zar Allah ne kaže inna se nulqi alejke qawlan saqila, mi smo ti objavili težak govor. Znači da je islam težak. Allah ti to kaže, ne uzubri. Otiće u drugu krajnost. Upravo zbog čega? Zato što su vidjeli one da su otišli u krajnost. Jer neminovno, svaka krajnost poziva u drugu krajnost. Popuštanje će druge izazvati da dođe do pretjerivanja. Pretjerivanje druge će izazvati da dođe do popuštanja. Neminovno. Zar ne mogu reći isto tako drugi? Allah kaže em hasibtum an tadkhulul jannah, ili mislite uču džennete walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum, a vas nije zadesilo ono što je zadesilo prošle narode, masatuhumul ba'sa wad-dharra, zadešavale su ih nedaće i poteškoće, wazulzilu, i bili su potresani, hatta yaqula ar-rasul, dok ne bi poslanik rekao walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah, i oni koji su vjerovali uz njega govorili bi kada će Allahova pomoć, kada će Allahova pobjeda, ela inna nasra Allahi qarib, zaista Allahova pobjeda blizu. Može neko reći, znači nećeš ući u džennet dok se ne napatiš, e sad ću ti ja reći propise preko koji će se ti napatiti pa ćeš ući u džennet. To je druga krajnost koja neminovno proizilazi iz ove prve krajnosti, a to je traženje olakšica gdje ih nema, gdje ne postoji u biti. Isto tako, na više mjesta u šerijatskim dokazima se spominje wa huwa kurhul lakum, propisano vam je to, a to vam je teško. Mogu to uzeti za dokaz, kao što mogu uzeti za dokaz ajete i hadise koji govore o tome da je ovaj svijet ništavan, da je ahiret vječan i ono za što čovjek treba da se zalaže, znači da ostavi čovjek, da ostavi u potpunosti ovaj svijet i da ga zapostavi. Isto tako, zar ne mogu neki reći, znate šta, nama je najsigurnije ono što je najteže. To ti je najsigurnije da će biti ispravno. Dočim to nije, to nije dokaz. Ili da izađemo iz razilaženja, uzet ćemo za sigurnije, za čvršće i ono što možemo biti ubijeđeni. Ili ostavi ono u što sumnjaš i prihvati se onoga u što ne sumnjaš. Ovo što je spomenuto od dokaza, ovo je sve sahih, ali svojim granicama i na svome mjestu, ali ne uopšteno da se odnosi na cjelokupni, se odnosi na cjelokupni šarijat i šarijatske propise. Tako da čovjek treba se čuvati toga da ne bude u jednoj krajnosti kako ne bi proizašla iz toga druga krajnost. Najviše ljudi koji bivaju iskušani u pogledu odgovora jesu ljudi koji bivaju pitani o pitanjima materijalne prirode, o savremenim fetvama materijalne prirode, gdje ljudi najčešće žele i traže da čuju ono što će im na neki način olakšati ili što će im odobriti ono što oni hoće da izvrše, a to u biti nema osnove u Allahu tebareke ve taala vjeri. Nema sumnje da onaj ko odgovara na šerijatska pitanja, da on nakon što uloži trud koji mu je obavezan i propisan, ako pogodi ima dvije nagrade, ako pogriješi ima jednu nagradu, ali ne smije čovjek da istražuje olakšice kako bi to uzeo za svoj princip u radu. Koji su najvažniji uzroci koji su doveli do traženja olakšica i posrtaja učenjaka kako bi se udovoljilo ljudima? Na prvom mjestu je slabost imana i nepoznavanje Allaha tebareke ve taala ispravnim i istinskim poznavanjem, ma'rifetom. Onaj ko istinski Allaha tebareke ve taala poznaje, svjestan je činjenice da Allah tebareke ve taala posjeduje savršenu mudrost i da ljudi ne mogu drugačije uspjeti osim onako kako im je, osim radeći po onome kako im je Allah tebareke ve taala propisao, radeći naređeno i kloneći se zabranjenog. Tako da onaj koji se boji Allah tebareke ve taala neće odgovoriti osim samo onako kako je ispravno i kako zna, a ako ne zna, onda će ušutiti. I zato onaj koji odgovara ljudima na šerijatska pitanja treba biti svjestan činjenice da na taj način želi Allahu tebareke ve taala udovoljiti i postići njegovo zadovoljstvo, a ne udovoljiti ljudima, a na kraju sebi otežati na ahiretu, jer će biti pitan i odgovoran za to što je govorio Allahu tebareke ve taala. Zatim, od uzroka istraživanja olakšica i posrtaja učenja kada bi se po njima radilo jeste nedostatak ili nepojavljivanje učenih među ljudima. Dešavaju se stvari, ne odgovara se na pitanje. Ljudi ne znaju šerijatski stav u pogledu toga. U tome slučaju dolaze oni koji će tu naći svoje dunjalučke interese. Zatim, ima ljudi koji žele da budu poznati među ljudima, tako da dolazi sa čudnom fetvom, odgovorom ljudima na pitanja koja nema šerijatskog dokaza, da bi ljudi o njemu pitali, da bi se o njemu raspitivali, da bi ga pozivali na radio i televizijske programe, jer je on postao poznat preko tih fetvi i tražen, posebno u današnjem vremenu. Isto tako, ono što doprinosi širenju takvih fetvi neispravnih jeste da sredstva informisanja takve traže i podržavaju. Tako da ljudi ne znaju često za druge. osim za dotičnoga, a taj dotični daje ljudima pogodne fetve i odgovore. Zatim ima onih koji su ideološki poraženi, tako da žele da u stvarnosti u kojoj žive, da islam toj stvarnosti prilagodi. Poraženi ideološki danas govore o toj temi, o islamu, kad se spomene ovo ili ono, odmah se misli to je islam, e on ide na to da se prilagodi tom kretanju u društvu, pa ako ljudi traže žešće fetve, on će davati žešće. Ako traže lakše, davat će lakše i tako dalje. Jednostavno, da bi se utopio u društvo u kojem se nalazi. Od uzroka jeste da ljudi preko ovih fetvi ovakvih traže dunjaluk i položaj među ljudima. Zatim, jednostavno od uzroka pojave ovakvih jeste krajnost druga. Ako su se našli oni koji popuštaju, naći će se oni koji pretjeruju. Ako se nađu oni koji pretjeruju, naći će se oni koji popuštaju. Šta je odgovor? Šta je rješenje za ovaj problem? Rješenje za ovaj problem jeste da se među ljudima na prvom mjestu istaknu i da preuzmu svoju obavezu i dužnost i odgovornost u pogledu odgovora o šerijetskim pitanjima, davanja rješenja za konkretna pitanja koja se dešavaju među ljudima, oni u pogledu čijeg iluma nemamo sumnje i oni u pogledu čijeg takvaluka, bogobojaznosti, dakle toga što znaju da će istinski prenijeti ljudima, nemamo nikakve sumnje. Ali ako se oni učeni zatvore u svojim kućama, ako se ograniče samo određenim brojem ljudi oko sebe, onih koji su bliski njima, ako ne izađu u javnost i ne prošire ono što treba da prošire, neminovno će doći do iskorištavanja te situacije od strane onih koji nisu kompetentni, onih koji nisu učeni i onih koji će pogrešno tumači. Dakle, islamski učenjaci da preuzmu ulogu i obavezu i odgovornost kojom su i obavezani. U pismu Omer ibn Abdul Aziza, koji je poslao Ebu Bekr ibn Hazmu, kaže mu: "Wal tufshu al-ilma i proširite znanje. Wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam." I sjedite među ljudima, dok ne bude poučen onaj koji ne zna. Fa innal ilma la yahlak hatta yakuna sirra, jer neće nestati znanja sve dok ne postane tajna. Tajno znanje. To jeste, neće nestati znanja dok se znanje ne ograniči među određenim ljudima. Dakle, kada ne bude znanje prošireno među ljudima, onda će ga i nestati. Neki među učenima se pravdaju time što neće da učestvuju na sredstvima informisanja, što na tim sredstvima informisanja ima munkera, nepravilnosti, nedostataka, harama i tako dalje. U svakom slučaju nije ograničen i spriječen rad. Ima toliko načina i mogućnosti koje čovjek može na ispravan i bez ikakve sumnje način da iskoristi i da proširi znanje među ljudima. Zatim, da se među ljudima proširi svijest o nužnosti da se pita samo onaj među islamskim učenjacima o kojem ilumu i bogobojaznosti znamo, oni koji su provjereni. Samim tim treba ljude naučiti tome da pitanje ili učenje ili raspitivanje o vjeri od onih koji nisu učeni ili nisu kompetentni, da to ne rješava odgovornosti onoga koji pita, jer se Allah tebareke ve teala ne može prevariti. I čovjek koji pita, koji slijedi drugoga, nije on izuzet od jedne vrste ičtihada, truda, a to je da se potrudi da nađe onoga ko će ga naučiti njegovoj vjeri, onoga o čijem znanju, o čijem takvaluku, bogobojaznosti i tako dalje je čuo i poznat je po tome. A što se tiče traženja učenijih, čovjek u pogledu toga nema dužnosti osim u slučaju kada se raziđu fetve. Pazite, ovo je vrlo važno pitanje. Ti ako budeš tražio učenijeg na dunjaluku, nećeš naći kraja. Jer Allah te bareke ve taala kaže: "Wa fawqa kulli dhi ilmin alim." Iznad svakog učenog je učeniji. I zadovolji se sa učenim koji ti donese dokaz i objasni, obrazloži ti to čemu te je naučio. Doći, ako se raziđu dvojica ili više njih koji su učeni, onda traži učenijeg. Kao primjer u praksi, ako ti se dijete razboli i imaš dvojicu ljekara u tome mjestu, jedan kaže ova mu je lijek, a drugi kaže ono mu je lijek, kojeg ćeš poslušati? Onoga koji je učeni. Ili ćeš tražiti još u drugom mjestu koji je učeni od njih pa da prihvatiš to? Dakle, tada se traži učeni. Zatim, vrlo važna preventiva i korak u prevazilaženju ovoga problema, to jeste rješavanju problema izdavanja fetvi, olakšanja istraživanja onoga gdje su učenjaci pogriješili, pa da se to ljudima objašnjava i odobrava, jeste i to da se izdaju zajedničke fetve o pitanjima koja se trenutno dešavaju u ummetu i među narodom od strane učenih, tako da ljudi s jedne strane se pouče Allahovoj vjeri i rješenju o dotičnim pitanjima, a s druge strane da se pojedinci ne osame ili da ne budu ti koji će pojedinačno dati fetve u takvim pitanjima, nego bi bilo bolje i jače i kod ljudi čvršće da se te fetve zajednički izdaju od strane učenih u koje se ima povjerenja i koji zasigurno znaju. Spominje imam i Malik od Ibn Šihaba, od Salima Ibn Abdullaha, da je čuo Ebu Hureyru da je govorio Abdullahu ibn Omeru da je prošao pored jedne skupine ljudi koji su bili pod ihramom, pa su ga pitali, postavili su mu pitanje da li smiju jesti meso ulova koje su našli kod ljudi pored kojih su prošli. Poznato je da muhrim ne smije loviti niti smije jesti meso lovine koja je za njega ulovljena, masus. Ovdje se radi o lovu koji su ljudi jeli onako radi sebe, nije njima namijenjen. Pa im je odgovorio da im je to dozvoljeno da jedu. Kaže, pa sam došao u Medinu Omer ibn al-Hatabu i pitao ga o tome. Pa mi reče, bime efteiteum, kako si im ti dao fetvu? Kako si im odgovorio? A on reče, eftejtumum bi eklihi. Odgovorio sam im da mogu to jesti. Kale lehu Omer, pa mu reče Omer, leu eftejtehum bi gajri dhalike le euđatu. Da si im drugačije odgovorio, udario bi te. Da bi te zabolio. Iz ovoga razumijemo revnost ashaba. Kako su bili privrženi tome da se ljudima daju odgovori onakvi kakvi jesu, bez popuštanja i bez pretjerivanja. I briga Omera radijallahu anhu kao halife među muslimanima u pogledu toga kakve se sve fetve ljudima daju i kako se ljudima objašnjava Allahu tebareke ve teala. Pa kaže ome ashabu da si drugačije rekao, udario. A šta bi tek bilo u ovom današnjem vremenu, da nam Allah tebareka ve taala se smiluje, da nam pomogne, da nas pouči njegovoj vjeri i da nas učini od onih koji radi po onome, koji rade po onome sa čime Allah tebareka ve taala zadovoljan. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.